життя – це боротьба, бій за щастя, як не за своє, то за інших. Сердилась на себе, на той сумовитий настрій, котрому піддалася. А за вікном гуділо, грали осінні вітри, тріщали старезні липи в садку. Бувають липи, що мають 200-300 літ. Чому ж чоловік живе так коротко? Мотря відганяла від себе такі гадки. «Будьте нині нашою хазяйкою, Мотре», – просив гетьман. «Гостіть нам». «Чого ж ви так похнюпились, панове? Буря пройде. Кажи нам, Андрію, подати ще найкращого вина». Войнаровський сам пішов до пивниці, сам налив чарки старим пахучим вином. «Вип'ємо за добрий успіх нашої справи». Чоломкнулись чарками. «Так, жаль такого вина. Скільки його є, скажи подати тут». «Погостимо старшин. Треба післати Почечеля, Кенігзена і сотника Дмитра. Хай приходять зі своїми офіцерами, з певними, самими найпевнішими». Войнаровський пішов ключникові давати розпорядки. Чуйкевич пустився за старшинами. Гетьман завернув його, про Орлика забув, і по нього пошли, по нього в першу чергу. Не натішився він жінкою і дітьми, та нічого не вдієш треба. «Я сам по Орлика конем поскочу», – відповів Чуйкевич. «Гаразд. Скажи йому, щоб жінка і діти готувались у дорогу. Так буде найкраще. Іди». Чуйкевич вибіг. Гетьман з Мотрою остався. Мовчали. «Непривітний вечір», – почала Мотря. «Ніч», – поправив гетьман. «Але завтра знову буде день, може, й гарний. Дав би то Бог, дасть». Пускався дощ. Лупотів по покрівлі, ніби 100 бубнів у ковалівці грало. Дощ, не дощ, а злива. Ніяк не могли розпочати розмови. Безодня відчинялися поміж ними, боялися туди. «Мотре Васильівно», – почав гетьман, вдивляючись у неї своїми темними зіницями, «ви не маєте жалю до мене». Збудилися приспані гордощі колишньої Мотрі. «Я жалю за що?» Підняла голову, сміливо глянула на нього. «За ті гарні хвилини, що пережила в Ковалівці і в Бахмачі, дякуючи їм, я нині інша людина». «Спасибі, Мотре», і стиснув її руку. Не боронила і не втікала з неї, як колись. Безпечною почувала себе. «Як мало статись, так сталось. Може, так і краще. Так краще, як є. Добре, що і ви цієї гадки. Легше мені буде, а то совість не давала спокою. Боявся, чи не скривдив я вас. Вірте, не хотів. Вірю. Я вам добра бажав і бажаю. Любив вас, Мотре. І люблю». Загуготіли громи. Пригадав собі грім, що не прогримів. Зауважив з легкою усмішкою, в котрій почувався і сміх, і глум. «Восени громи», – зауважила Мотря. «Буває, що й серед зими гримить. Не сподіваюся спокійної зими, та й ціле моє життя неспокійне», – жалівся. Мотря рада була потішити його, гордощі не давали. «Мужа має, доброго, котрий любить її. Не знаєте, що я пережив, Мотре, як турбувався вами. Та була ще друга турбота у мене, і є. Для тої другої годиться нам позабути про все, робити кривду собі і найближчим нашому серцю, а хоч би й так. Так ви жалю не маєте до мене, ніякогісінького. Спасибі вам, велике вам спасибі, Мотре», і руку її підніс до уст, рука задрижала. Почув, як пальцями пробігла дрож, як вони з гарячих зробилися зимними, нараз затремтіли, вихопили з його долоні, і Мотря затулила очі, хотіла здержати сльози, і не змогла. Капали крізь тонкі білі пальці. «Мотре, сонце моє, пане мій!» Ще один грім, ніби камінь, покотився у провалля, і Мотря зірвалась на рівні ноги. «Ні, так не можна, так не годиться. Простіть, я стільки перебула, не видержало серце. Прошу не дивуватись, прийшло. Хай ваша милість не зважають на Мотрю. Треба робити те, що треба. Я весела, я щаслива, я дужа», – всміхалася. «Літа минуть, забудеться все, останеться діло, велике, святе», – похитав головою. «Коли б осталось? Що б там не сталося, робити треба. Пане гетьмане, мотря своє діло зробить. Хустинкою очі обтерла. Прийшло, бачите, прийшло. Я сміюсь. За ваше здоров'я, ясновельможний, за успіх вашого діла. Вихилила чарку до дна. Завтра теж день. Ціла низка днів дощових і погідних, турботних і веселих. Так і минає життя. А діло перетриває нас. Будемо жити в ділі, хоч умремо в житті. Правда, пане гетьмане? Ви не кинете діла, доведете його до краю. Діло ведіть, не було ковалівки, ні троян, ні моти, нічого не було. Є тільки діло. Сумно дивився на неї, гадаєте, дурманю себе, оп'янюю. Нічого подібного. З душі кажу, я вже себе в руках тримаю і не пущу. Це було хвилеве безсилля, спомин батька, матері, всього, що пережила, пройшло. Чому ж ви не п'єте свого вина? Гадайте, гірке, солодке воно, кріпке, сили додасть випити, пане гетьмане. Ось я п'ю, мотре. Гадайте, вп'юся? Ні, міру собі знаю. Мене до чарки не тягне. Лише такий мент, такий дивний момент. Хто знає, чи побачимось знову. Пийте ж на добрий спомін, на вічну пам'ять. Тому що було і минуло, музло або до неба полетіло, як легка хмара на голубому блакиті. Ось, що видно її, як мрії, як зітхання, а за хвилину не буде нічого, лише синій блакит. Тож пийте. Гетьман випив одним духом і поставив чарку на стіл. Доволі, чую, старшини надходять. Треба мені до них. Воєнна рада. Щось таке, мотре. Ще раз спасибі вам за нинішній вечір. Спасибі за все гарне і добре. Ми ще не прощаємось, правда?